When will I know why? Het thema uit de film The Valley of the Dolls. En Dolls staat in dit verband voor pillen, uppers en downers en dat soort dingen. Je hoorde Dionne Warwick. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 14 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond een lapje stof voor het museum. Can I Dream? En ambachtelijke zeep. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. LA is fine, the sun shines most of the time. and the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low, but you know, keep thinking about making my way back. Well, I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between two shores. LA is fine, but it ain't home. New York's home, but it ain't mine no more. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I cried, I am, said I, and I am lost, and I can't even say why. Leaving me lonely still, did you ever read about a frog who dreamed of being a king and then became one? Well, except for the names and a few other changes, if you talk about me, the story's the same one. But I got an emptiness deep inside that I've tried, but it won't let me go. And I'm not a man who likes to swear, but I never cared for the sound of being alone. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I cried, I am, said I, and I am lost, and I can't even say why. I am myself, Neil Diamond uit 1971 met I Am, I Said. En daarvoor Will to Power met een cover van 10cc, I'm Not in Love. Ons eerste onderwerp vanavond. De online tentoonstelling 75 jaar vrijheid van het Stedelijk Museum Schiedam zoekt het in de kleine persoonlijke verhalen en vraagt de virtuele bezoekers om een lapje stof. Het waarom hoor je van Alfred Blokhuizen. Je zou kunnen denken, ja, het is coronacrisis, dus die mensen van de musea die doen helemaal niks. Nou, niets is minder waar, zeker niet in het museum van Schiedam, want daar is men druk bezig met een bevrijdingsrok. Wat is dat? We gaan het bespreken met Merel van der Vaart van het museum in Schiedam. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Mevrouw van der Vaart, ik zie hier een persbericht staat, verhalen en een lapje stof gezocht. Nou, dat vraagt om uitleg. Ja, wij gaan met het Stedelijk Museum Schiedam een Schiedamse vrijheidsrok maken. En daarbij vragen we alle Schiedammers om een lapje stof te leveren, op te sturen naar ons, wat voor hen staat voor vrijheid. Het kan van alles zijn. En al die lapjes gaan we samen aan elkaar maken tot een hele grote rok. Om de vrijheid te vieren dit jaar. Natuurlijk 75 jaar vrijheid in Nederland, maar dus ook in Schiedam. En dat is eigenlijk geïnspireerd op de nationale feestrok die kort na de Tweede Wereldoorlog populair was bij sommige dames. En daar was ook het idee dat vrouwen verschillende lapjes stof die ze nog hadden samen vormden tot iets nieuws. Dus van iets ouds iets nieuws maken, en met die lapjes konden ze dan ook verhalen vertellen aan elkaar en daarmee ook hun oorlogservaringen eigenlijk een plekje geven en verwerken. En dat willen we nu eigenlijk met Schiedam ook doen. En we hadden toen we het bedachten niet verwacht dat we nu ook weer in een crisis zouden zitten en ons misschien iets minder vrij zouden voelen dan normaal. Maar gelukkig kunnen we toch nog nu samen iets bouwen door allemaal een lapje aan te leveren en dat samen tot een rok te vormen. Een groot patchwork zou je kunnen zeggen. Ja, inderdaad. Inderdaad. Ja. Het is momenteel een minirok, maar we hopen dat er nog heel veel lapjes bij komen en dat we uiteindelijk een rok met een hele lange sleep hebben. Ja, dus jullie zijn een beetje blijven hangen tot op heden op de jaren 70 eigenlijk dan. Ja, precies. Ja, ook een museumstuk zou je kunnen zeggen. Ja, we zijn net begonnen. Ja. Dus we zijn al heel blij dat zoveel mensen een lapje in hebben gestuurd, maar er is zeker nog plek voor meer lapjes. Maar wat is de diepere gedachte erachter? Vlak na de Tweede Wereldoorlog maakten vrouwen dit soort rokken om de vrijheid te vieren met de lapjesstof die ze hadden. En de lapjes die hadden dan een eigen verhaal. En dan maakte elke vrouw de eigen rok. En wij hebben nu eigenlijk bedacht dat we met heel Schiedam één rok willen maken, waarbij iedereen zijn eigen lapje kan opsturen naar ons. Er staan patronen op de website voor de vorm van het lapje. En Anita de Groot die heeft het ontwerp gemaakt en die naait alles in elkaar. En zo kan iedereen niet alleen zijn lapje, maar ook zijn of haar eigen verhaal over vrijheid met ons delen. Dus elk lapje heeft ook weer een eigen verhaal, een eigen betekenis. En samen wordt het dan een hele rijke rok met alle verhalen van Schiedam. Ja, en waar kunnen mensen dan die rok bekijken en de verhalen lezen? Nou, een museum is natuurlijk nog dicht. Maar gelukkig is Anita de Groot ons buurvrouw op de Hoogstraat in Schiedam. En zij heeft haar etalage beschikbaar gesteld. Dus mensen kunnen de rok al zien. Niet met z'n allen tegelijk komen natuurlijk, wel afstand houden. Maar in de etalage van Anita de Groot is het al te zien. En dan kunnen mensen hem ook zien groeien. Want steeds als er lapjes bij komen, dan worden die door Anita er ook weer aangezet. En mensen kunnen de lapjes ook naar haar opsturen. En ook langsbrengen. Langsbrengen mag ook, ja, absoluut. Ja. Zijn er nog speciale eisen aan de stof maakt het niet uit? Nee, het belangrijkste is eigenlijk dat iemand zelf het gevoel heeft dat lapje de vrijheid vertegenwoordigt. We hebben een voorbeeld van een lapje waar vlinders op staan, omdat de persoon die vlinders associeert met vrijheid. Andere mensen hebben het van een kledingstuk waar ze zich juist vrij in voelden of die hen doet denken aan een persoon die voor hen de vrijheid vertegenwoordigt. En de vorm van het lapje, die patronen staan op onze website. Dus op stedelijkmuseumschiedam.nl. Daar staan patronen en dan kunnen mensen dat overtrekken, zodat het lapje de goede vorm heeft. Ja, en straks verhuist het kunstwerk naar het museum zelf. Ja, inderdaad. Als we weer open mogen, en dat duurt gelukkig niet zo heel lang meer, dan zullen we de rok in het museum zelf laten zien, inderdaad. Ja, zijn er nog andere tentoonstellingen in het museum actueel, straks? Oeh, er komt een heel nieuw programma aan, weet ik. En mijn collega's werken daar nu heel erg hard aan. Maar ik weet niet zo uit mijn hoofd wat er allemaal op de planning staat. Ik weet de foto's van Margie Geerlings. Die is nu foto's aan het maken van mensen met cruciale beroepen in Schiedam. En die komen te zien. Deel van onze eigen collectie wordt weer getoond. Ze zijn momenteel weer druk bezig om het museum weer in te richten. Want alle tentoonstellingen die we hadden, die waren eigenlijk die zijn afgelopen. Het grootste deel. Dus we zijn momenteel druk bezig om het weer te vullen, zodat we 1 juni weer heel voorzichtig open kunnen. Ja, hoe gaat het met het museum? Want er zijn best wel zorgen over diverse musea in het land. Ja, nou wij hebben in die zin geluk dat het met het museum goed gaat. We missen allemaal het museum, want we werken allemaal vanuit huis nu. Maar we weten zeker dat we 1 juni weer gewoon open kunnen en dat we mensen weer kunnen ontvangen. En dat zijn we nu heel druk aan het voorbereiden. Goed. Waar kunnen mensen meer informatie vinden? Over het museum zelf natuurlijk, maar ook over die rok. Ja, nou dat is op stedelijkmuseumschiedam.nl of op onze Instagram of Twitter. Merel van der Vaart van het Museum Schiedam. Hartelijk dank. Graag gedaan. Quelque chose dans mon cœur me Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Say, I don't want your love. Try not to turn away. Mooi is die, hè? Je hoort hem niet zo vaak. Paul Young en Broken Man, maar oh, wat is hij mooi. En daarvoor uit Frankrijk, Elsa en Quelque chose dans mon cœur. Zometeen, Can I Dream? Maar eerst Coldplay en Everyday Life. Het dagelijks bestaan vertolkt door Coldplay in Everyday Life. En dat is een bruggetje naar ons tweede onderwerp. Jongeren van tussen de 12 en 18 jaar leren hun dromen te vertalen naar concrete acties en doelen. Dat betekent bewustere keuzes maken en beter voorbereid zijn op je toekomst. En dat allemaal dankzij Can I Dream? Herman de Bruin. Wij gaan praten over Can I Dream? Nou, wie heeft er een droom? Dat is Derek Lewin, die zit in de studio. Welkom, Derek. Dankjewel. Je hebt een droom om jongeren in Delft, in de Buitenhof, beter te laten functioneren in de maatschappij. Ja, dat klopt is mijn dat? Droom. Ja, sowieso. Heeft elke jongere heeft talenten en bij de ene komt het er automatisch al uit. Misschien heel veel steun van thuis. En sommige jongeren die hebben weinig steun of minder steun. En wij proberen die jongeren daarin te ondersteunen. Dat ze erachter komen van wat vind ik nou leuk en waar ben ik nou goed in. Mm-hmm. En dat stimuleren we nou juist. We kijken niet naar waar je niet goed in bent of wat je niet leuk vindt. We kijken juist naar het positieve. En waardering uitdragen. Waardering over wat uitdragen. Ze doen. Ja, zeker. Ja, Zijn het jongeren die een beetje ontspoord zijn? Kan je dat zeggen? Of, Ze zijn niet zozeer ontspoord. Ze hebben gewoon andere interesses. Het kan zijn dat er één tussen zit die het gewoon veel moeilijker heeft in de maatschappij. Mm-hmm. Om haar of zijn weg te vinden. Maar het is niet zozeer dat we zeggen, nou, iedereen is hier ontspoord. Nee, dat zeker niet. Nee. Het zijn jongeren die echt wel wat willen. Het zijn jongeren die allemaal wat willen. En sommigen weten gewoon nog niet wat. Sommigen weten nog niet hoe. Mm-hmm. Sommigen beseffen wel van, oké, ik moet. Maar ik weet echt de weg ernaartoe niet. En je geeft ze een duwtje. Wij geven een push inderdaad. Ja, zeker. Ja. Jongeren, waar hebben we het over? Welke leeftijd ongeveer? Het zijn jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar. Mm-hmm. En gewoon een dynamische groep. De een heeft talent in muziek. De ander heeft talent in sport. De ander wil ondernemer worden. Het is gewoon heel divers. Maar kan je die dan allemaal ondersteunen? We maken gebruik van verschillende programma's. Door het jaar heen. We hebben een verbredingsprogramma waarbij verschillende beroepen naar ons toekomen. Moet je denken aan een rechercheur, een advocaat, een brandweer. Soms gaan we ook naar de brandweer toe zelfs. Mm-hmm. Dan kunnen ze zich oriënteren. Het zijn een soort van rolmodellen voor die jongeren. Die kunnen dan hun verhaal vertellen. Wie of wat ze zijn, hoe ze tot daar zijn gekomen. Wat ze nog meer voor dromen en doelen hebben. En de ene pakt er iets moois van op. De andere pakt er weer wat anders van op. Ja, interesse kweken eigenlijk. Interesse ook. Kweken inderdaad. We hebben ook een verdiepingsprogramma. We zijn in februari 2019 zijn we met de muzikale talenten zijn op schrijverskamp gegaan. Met 13 jongeren geloof ik. Waarbij ze voor de een was het voor het eerst een tekst gingen schrijven. De andere die konden het allemaal. Dan konden ze het weer aan elkaar leren. Toen gingen ze teksten schrijven. Daarna gingen ze een album opnemen. Dat was ook later te streamen op Spotify. Dus dat werd online gezegd. Er is een videoclip geschoten. Die op YouTube te zien is. Onder Can I Dream. En ze hebben daarna zelf nog mogen optreden. Dus dan zie je echt talentontwikkeling vanaf het begin. Helemaal tot aan het eind. Er zijn zelfs nu twee jongens nog die zijn doorgegaan vanaf februari 2019. Die hebben nu een contract getekend bij een recordlabel. Kijk, nou dan praat je ergens over. En terwijl ze dat voor die tijd zelfs niet wisten dat ze dat in zich hadden misschien. Ja, precies. Ze wisten wel dat ze het leuk vonden, maar wij gaan net een stap verder. En jullie begeleiden, ondersteunen dat, zorgen dat ze het verder gaan doen. Als ze tegen zitten, even een duwtje geven, zoals ik al zei. Ja, wij maken natuurlijk gebruik van rolmodellen, inspiratoren die al ervaring hebben in bepaalde soort sectoren. En daar kunnen die jongens weer heel veel van leren. Ja. Hoeveel jongeren heb je nu in de loop der tijd al bewerkt, om het zo te zeggen? Ik heb de tel niet bijgehouden. Nee. Aan onze programma's doen ongeveer 20 jongeren mee per programma. Maar we organiseren ook evenementen. We organiseren ook bijvoorbeeld voetbaltoernooien. Mm-hmm. En daar komen ook weer jongeren op af. Ja. En ons doel is dit jaar om 700 jongeren te bereiken. Vorig jaar hebben we de 500 bereikt. Kijk, nou, dan heb je toch ergens over. Ja. Niet zomaar iets. Hoe wordt dat gefinancierd dan? Ja, er zijn natuurlijk fondsen, die schrijven wij aan. Mm-hmm. Als we vinden dat de fonds bij ons past, of wij passen bij dat fonds, dan vragen we daar subsidie aan. De gemeente subsidieert ons natuurlijk. En verder kijken we naar andere mogelijkheden. Ja, ja. Ja. Bedrijven misschien? Bedrijven. We worden bijvoorbeeld door Yes Catering. Die sponsort altijd onze lunch tijdens onze kamp. Ja, het zijn soms hele kleine dingen, maar dat is net... Zeker. Ja, dat waarderen wij heel erg natuurlijk. Natuurlijk. Ja, dat is logisch. Want zo kan je verder met het werk wat je doet. Ja, zeker. Ja. Als mensen meer willen weten, toch eens weten wat die Can I Dream doet. Ja, kunnen ze kijken op de sociale media. Ja, we zijn op Instagram zijn we te zien. Dat is canidream_. We hebben een website, canidream.nl. Mm-hmm. Je kon ons eigenlijk overal vinden. Ja. Dus, Can I Dream, dat is de punt. Can I Dream, ja. En ze kunnen dromen. Ze kunnen dromen, ja zeker. Maar ze moeten ook aan de bak. Ze moeten ook aan de bak. Wij doen dat natuurlijk door middel van culturele vorming en sportieve ontwikkeling. Dat zijn twee pijlers die we daarvoor gebruiken. Mm-hmm. En je laat de jongeren niet in de kou staan en je gaat er gewoon mee door. Tuurlijk, dankjewel. Derek Lewin namens Can I Dream. Dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes met de toekomst en dat je maar veel jongeren mag ondersteunen. Ik zet mijn tassen maar weer neer. De deur valt in het slot. Geef het nog een dag of twee. En doe de radio aan maar zacht. We drinken een glas wijn. Omarmen zo ons lot. Even niet meer varen op de snelheid en de dingen van de dag.

Ja, we hebben een mooi lijstje voor je vanavond in de late avond. Radiohead was dat en No Surprises. En daarvoor Deborah en Diederik met De Vaart uit de Tijd. Ons derde en laatste onderwerp dit uur. Bij de coronacrisis speelt hygiëne een hele belangrijke rol. En de behoefte aan zeep is nog nooit zo groot geweest. Een ambachtelijke zeepmaker speelt hierop in en verbindt er een actie aan. Alfred Blokhuizen. We gaan het hebben over ambachtelijke zeep geven aan een goed doel. Wina Heringa is met haar bedrijf Fidelis een ambachtelijke zeepmaker van vaste blokken zeep. Ze wil graag mensen en instanties helpen die een tekort aan zeep hebben. De coronacrisis is een moeilijke periode waar hygiëne een hele belangrijke rol speelt. De behoefte aan zeep is nog nooit zo groot geweest, zegt ze. Roept natuurlijk allerlei vragen op. Daarom hebben we nu aan de Skype Wina Heringa. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Ja, een verleidelijke titel. Geef ambachtelijke zeep aan een goed doel. Vertel. Op het moment is er een enorm gebrek aan zeep. Zal waarschijnlijk in de nabije toekomst wel beter worden. Maar heel veel instanties komen of geldtekort of zeeptekort. En zeker de mensen die niet zo goed in budget zitten, die hebben daar steeds meer moeite mee. Die zijn al veel meer bezig met voeding dan laat staan zichzelf goed kunnen reinigen. Dat is nu natuurlijk een heel belangrijk punt om zichzelf goed te kunnen reinigen. Vooral de handen wassen. En in de winkels zie je dat vakken leeg raken en dat het niet meer te krijgen is. Mensen zetten voorraden neer. Bedrijven hebben daar enorm profijt van, maar doen niks voor de mensen die het niet kunnen. En vandaar dat deze actie ontstaan is. Ja, wat behelst jouw actie? Ik heb dan hier lokaal in de supermarkten nu 4 zeepen liggen. Online heb ik sowieso veel meer zeepen. En er zitten geen geuren of extreme kleuren toegevoegd, zodat ze zo natuurlijk mogelijk zijn. Je kan alles met zeep, alles wat je maar kan verzinnen. Wat is er mee? Mensen kunnen een zeep aanschaffen en hem terug doneren. En dan wordt hij gedoneerd bij de voedselbank. Mensen kunnen een zeep voor zichzelf aanschaffen. En dan gaat van iedere zeep die aangeschaft wordt 1,50 naar het Rode Kruis. Maar waarom doe je dit? Je bent toch gewoon een bedrijf, je wilt toch gewoon je boterham verdienen? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen, maar ook niet. Ik vind ook dat ik mede verantwoordelijk ben voor anderen. In principe ben ik een bedrijf. Aan de andere kant ben ik ook een mens en ik wil er zijn voor mijn medemens. En ik geef mijn winst weg. Ja, dus je koopt jouw zeep in een supermarkt of bestelt op het internet. En dan een deel daarvan geef je gewoon weg. Ja, klopt. Wat voor producten maak je allemaal? Zeep. Vloeibaar zeep, wasmiddel, surferspray. Niet alles via de site, ook via andere instanties. Eigenlijk alles met alleen maar natuurlijke ingrediënten. Dus geen parabenen, geen siliconen, geen bijtende producten, geen synthetische detergenten. Maar waarom boks je op tegen de Procter & Gamble's en de Unilever's van deze wereld? Om de mensen te helpen die dezelfde problemen hebben als ik zelf. Ik heb zelf psoriasis en ik kan nergens tegen. Als ik normale shampoo gebruik, dan heb ik jeuk op mijn hoofd. Als ik wasmiddel gebruik, dan jeukt mijn hele lijf. En er zijn meer mensen die hier last van hebben. En dus dacht je bij jezelf, ik ga het gewoon zelf doen? Ja, ik heb 20 jaar lang het als hobby gehad. En heel veel geleerd, want er zijn geen officiële opleidingen voor. En steeds meer mensen gingen om mijn zeep vragen. En mijn man zei, schat, het wordt tijd dat je het gewoon gaat verkopen. En zelf gaat maken? Ja. Is het moeilijk om zeep te maken? Als je weet waar je mee bezig bent, nee. Maar dat is met alles. Maar ja, het is nogal wat om vanuit de huiskamer, zou ik maar zeggen, een zeepfabriekje te beginnen. Ik heb gelukkig een dijkhuis en ik heb een souterrain. En die hele verdieping is gewijd aan zeep. Ja, ruikt het ook helemaal lekker bij jou in de omgeving? De postbode die doet wel eens zijn neus naar binnen douwen. Van wat heb je nou weer gemaakt? Geweldig. Hey, vertel, waar kunnen mensen meer informatie vinden over jouw goede doel? Geef ambachtelijke zeep aan een goed doel. www.delish.nl en dat schrijf je met een Y en een dubbele L. Goed. Ik sprak met Wina Heringa van Delish.nl. En als luisteraar weet je het, hè? Wil je iets goeds doen met zeep? Nou, ga dan naar de website Delish.nl met een Y. Ja. Wina Heringa, hartelijk dank en succes. Ja, dankjewel.

Kim Carnes was dat. En de Universal Song. En daarvoor hoorde je Chris Isaak en Life Will Go On. En dat was De Late Avond van donderdag 14 mei. Morgen is er een nieuwe Late Avond. En dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. Anouk heeft het laatste woord. Fijne nacht.